Zapraszamy do reklamy. 23. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Klasyka, premiery, debiuty, gwiazdy, wystawy i spotkania z twórcami. Koncert Nigella Kennedy'ego. Widzimy się w kinie. Miasto Łódź zaprasza. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarni Świat Książki, Mediamarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Radio nie ma północ, to oznacza, że jest już środa 21 listopada. Niedzielę, kiedy zapraszam na serwis Trójki. W Brukseli rozmawiano o reformie sądownictwa. W wysłuchaniu Polski nie wziął udziału przedstawiciel rządu. Brytyjscy konserwatyści wciąż kłócą się o Brexit. Film Jakiego koloru jest miłość otworzył 6. festiwal Kino z duszą. Kilka godzin trwało w Brukseli wysłuchanie Polski na posiedzeniu Komisji Swobód Obywatelskich Parlamentu Europejskiego. Odbyło się bez obecności przedstawicieli polskiego rządu. Z zaproszenia komisji nie skorzystał minister sprawiedliwości, nie wyznaczył też zastępcy. Komisja wysłuchała za to m.in. opinii polskiego rzecznika praw obywatelskich i przedstawiciela Komisji Weneckiej. O szczegółach Karol Surówka. Przedstawiciel Komisji Weneckiej Jean-Claude Scholzem mówił, że w jego opinii nie ma już kontroli konstytucjonalności w Polsce. Krytycznie wyraził się m.in. o połączeniu funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Jest możliwość nacisków na prezesów sądów, które są zorganizowane w sposób hierarchiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar mówił o postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przeciwko polskim sędziom. Wobec czterech sędziów prowadzone są na etapie przygotowawczym postępowania dyscyplinarne za komentowanie w mediach sytuacji wokół polskiego sądownictwa. Pozycji polskiego rządu broniła na posiedzeniu komisji część europosłów. Deputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski zwrócił m.in. uwagę na polityczne zaangażowanie niektórych sędziów. Co zrobić w sytuacji, kiedy sędziowie uczestniczą w demonstracjach politycznych? Jeden z przedstawicieli dyplomacji Austrii, która sprawuje prezydencję w Radzie Europejskiej, zapowiedział, że temat artykułu 7 wobec Polski ma się również pojawić na Radzie do Spraw Ogólnych w Brukseli 11 grudnia. Karol Surówka, Polskie Radio. Zostajemy przy polityce. Polska nie poprze globalnego porozumienia ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. Te decyzje już oficjalnie podjął rząd. Światowy Pakt w sprawie migracji ma uregulować kwestię międzynarodowego przepływu osób. Jego głównym celem jest ujednolicenie norm i standardów dotyczących tej sprawy. W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu czytamy, że dokument nie spełnił postulatów Polski dotyczących potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Wcześniej decyzję o nieprzystąpieniu do paktu podjęły Stany Zjednoczone, Austria, Węgry, Czechy i Bułgaria. W Wielkiej Brytanii nie cichną spory wewnętrzne o brexitową umowę w kształcie forsowanym przez premier Theresa May. Lider skrzydła eurosceptycznego partii zaapelował o szybsze składanie wniosków o głosowanie w sprawie wotum nieufności. Z kolei nieformalny koalicjant konserwatystów złamał umowę ze stronnictwem Theresa May i nie poparł w Izbie Gmin rządowej ustawy dotyczącej wydatków budżetowych. To nie jest oficjalne zerwanie umowy, ale sygnał ostrzegawczy. Skoro rząd złamał fundamentalne porozumienie z nami o braku odgraniczenia Irlandii Północnej od reszty Królestwa, musieliśmy zrobić coś, co pokaże nasze niezadowolenie. Trwa zbieranie wniosków potrzebnych do wszczęcia wewnętrznej procedury wotum nieufności, chociaż z przecieków medialnych wynika, że spływają one wolniej niż chcieliby tego przeciwnicy premier, bo część polityków partii konserwatywnej chce uderzyć w Theresę May później, w okolicach głosowania parlamentarnego nad umową, czyli 11 grudnia. Arytmetyka parlamentarna sugeruje, na razie, że premier to głosowanie przegra. Tymczasem do Londynu przybyła pierwsza minister Szkocji. W rozmowie z brytyjskimi mediami publicznymi Nicola Sturgeon apeluje, opozycja musi się zjednoczyć i przeforsować brexitowy plan B. Wspólny rynek, członkostwo w Unii Celnej albo drugie referendum. Tyle, że Jeremy Corbyn, lider Partii Pracy, czyli największej partii opozycyjnej, od referendum woli wybory parlamentarne, a wspólnemu rynkowi mówi nie, bo popiera pomysł, by imigrantom przybywającym tu po brexicie ograniczyć możliwość podejmowania pracy na wyspach. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. I wracamy do kraju. Blisko 30 filmów dokumentalnych z Polski i zagranicy, do tego spotkania z twórcami. W Warszawie rozpoczął się 6. festiwal Kino z duszą. Przez 5 dni za darmo w kinotece można obejrzeć najlepsze, najnowsze dokumenty społeczne, historyczne i religijne, mówi Ewa Czaczkowska, jedna z organizatorek festiwalu. To są filmy, które mówią o tej rzeczywistości każdego z nas, która zawiera się właśnie w takich najpiękniejszych, najważniejszych, najgłębszych wartościach, jak miłość, przyjaźń, prawda, wiara, dobro, lojalność. To nie znaczy, że to są filmy słodkie, cukierkowate, że tam nie ma trudów życia. To są filmy prawdziwe, pokazujące często nasze tęsknoty, czasem niezrealizowane tęsknoty, nasze zmagania o dobre, wartościowe życie. Festiwal otworzył film pod tytułem Jakiego koloru jest miłość? W reżyserii Aliny Mrowińskiej. To historia niewidomej psycholog Moniki i Wojtka informatyka z porażeniem mózgowym, którzy poznali się na portalu randkowym dla niepełnosprawnych. Od 2 lat są małżeństwem. Kilka miesięcy temu urodziła im się zdrowa córeczka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy gdzieniegdzie trzeba uważać na śnieg lub śnieg z deszczem. Jutro także popada, ale głównie na południu kraju. Będzie chłodno, termometry pokażą maksymalnie 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wirtuazeria, bluesrockowa ekspresja i żywiołowa improwizacja. To esencja muzycznego przesłania grupy Czarny Pies. Podczas koncertu w ramach białostockiego festiwalu Jesień z bluesem artyści nawiążą do twórczości legendarnej grupy Krzak i charakterystycznych śląskich bluesów Jana Kyksa z Krzeka. Z zespołem Czarny Pies wystąpi czołowa polska wokalistka bluesowa Joanna Kaniewska. Transmisja koncertu wprost z białostockiego ośrodka kultury już dziś, tuż po 22. W audycji pierwszy odcień bluesa. Zapraszam, Jan Chojnacki. Autopromocja. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mówi do was Jędrzej Kodymowski. Audycja Apteka Nocna, ale to wiadomo, nie będziemy się tutaj napinali, żeby jak gdyby to bardzo pompatycznie brzmiało, raczej się rozluźniamy. O tej porze większość śpi, przynajmniej moich rówieśników. Tak, bo pora nie jest, jak to się mówi, najwcześniejsza, to jest dopiero początek tego dnia, ale niektórzy ludzie, dla których noc w pewnym sensie jest też takim czasem, kiedy wyruszają, no na łowy to może za grubo powiedziane, ale tak dla tak zwanych marków nocnych. Śpiewał dla was Nick Olivieri, zespół Queen of the Stone Age, ale także grał też w zespole KS. No dla mnie jest to taki zespół, na który pojechałem jako fotoreporter. Kiedyś była taka gazeta Metal Hammer, znaczy nie wiem, czy jeszcze jest, Metal Hammer, chociaż właściwie nie mam nic wspólnego z heavy metalem, ale w zasadzie jest to też jakaś szufladka wymyślona przez dziennikarzy muzycznych, którzy zawsze muszą jakoś tam nazwać muzykę, czy zaszufladkować, zakwalifikować wykonawcę, czy tam zespół, czy to jest jak gdyby śpiewak pojedynczy, czy jest to piosenkarka, czy jest to nawet prestidigitator. No zawsze musi być wrzucony do jakiejś szufladki. No tak jest może i łatwiej. Dla niektórych jest to w pewnym sensie jak gdyby wyjście naprzeciwko oczekiwań, bo po katalogu lecą. Tak jak w przypadku właśnie metalowców jest, że można sobie wpisać heavy metal, czy death metal, czy cokolwiek związane z metalem, na przykład sklep metalowy, to i gwoździe można kupić i inne rzeczy. No, a Nick Olivieri jako muzyk zespołu Queen of the Stone Age, a wcześniej jako muzyk basista właśnie głównie zespołu KS, na którym właśnie byłem jako fotoreporter Metal Hammera w Berlinie, jeszcze wtedy właściwie można powiedzieć w widocznym stopniu różniącym się w Berlinie Zachodnim, w widocznym stopniu różniącym się od Berlina Wschodniego, choć właściwie te różnice pozostały do dzisiaj, także tutaj się też nie musimy jak gdyby napinać, bo wiadomo, że gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem, no. Choć też dzisiaj nie jest to jak gdyby tak w 100% pewne. No. A Nick Olivieri, co chciałem tutaj powiedzieć, nagrywa covery zespołu, w którym wcześniej grał jako basista. Tutaj nagrywa piosenki zespołu KS, już jako jak gdyby samodzielny wykonawca. I teraz już idąc jak gdyby za ciosem, chciałem zaproponować wam piosenkę, którą wykonuję akustycznie w dosyć ciekawy sposób. Chociażby właśnie ten sposób, no też w pewnym sensie filozofią wykonania i grania no różni się od tych akustycznych koncertów, z którymi mamy do czynienia tutaj na scenach u nas, w naszej ojczyźnie. A mimo, że jak gdyby nie jestem wielkim fanem kultury anglosaskiej, to w tym wypadku warto tego posłuchać i raczej wziąć pod uwagę, że oni mieszkają na pustyni. No jest to, ma na pewno to jakieś znaczenie. Proszę bardzo, Nick Olivieri, akustycznie, Green Machine. Hi, Australia, get a dog up, yeah. I'm Nick Olivieri. We're gonna play some death acoustic. It's a song called Green Machine. Yeah. No i tak śpiewa Nick Oliveri. Jako basista to można powiedzieć, że w pewnym sensie dogania resztę zespołu też jako jak gdyby taki indywidualny wokalista, nie jak gdyby, przepraszam, to jest takie, jakaś taka naleciałość, która się do mnie przypałętała od momentu, kiedy postawiłem nogę na warszawskim bruku, ale nic to nie szkodzi. W porach nocnych już jesteśmy na tyle tolerancyjni, że albo przynajmniej tak mi się wydaje, że pozwalamy sobie na troszeczkę bardziej takie rozluźnione zachowanie i czasami powtórzenie, czy jakiś mały błąd językowy, a nawet jakieś przejęzyczenie. Nie demonizujmy, nic takiego się nie wydarzy. W końcu nie jest to jakieś nagminne, patologiczne powtarzanie jakiejś jednej formuły typu na przykład, jak się to często niektórym zdarza, powtarzanie zwrotu na przykład, albo proszę ja ciebie, albo panie, i tak dalej. No. Zresztą nie to jest tak istotne. Nick Oliveri z zespołem Queen of the Stone Age, jako właściwie można powiedzieć uznani wykonawcy, bo ciężko jest też w tym przedziale muzycznym mówić o gwiazdach, bo wiadomo, że tutaj bardziej cenimy kunszt i pomysłowość, a także i estetykę danego twórcy, nieźli byśmy mieli na przykład zachwycać się strojem, czy fryzurą, czy jakimś designerskim układem na zdjęciu, na przykład w okolicznościach pięknej przyrody, lub też w bardzo mocno przesadzonym przepychu, typu na przykład serial Szansa na sukces i tak dalej. Także tutaj w ogóle właściwie nawet wydaje mi się, że byłoby wskazane powiedzieć, że nie ma gwiazdorstwa i nie ma tego całego obciachu, który wiąże się z popkulturą, bo w tej części, tej alternatywnej, po prostu jest inny świat. No. I tutaj następną piosenkę, którą chciałbym zaproponować, jakiś taki się we mnie może bunt pojawił, bo właściwie w planach miałem puścić wam dzisiaj same polskie piosenki, ale jakoś tak coś mnie naszło i sięgnąłem po właśnie głównie wykonawców anglosaskich, a nawet jeżeli już wykonawców polskich dzisiaj wam zaproponuję, to też będą śpiewali po angielsku. I teraz, moi drodzy, Anioły Śmierci, jakby to przetłumaczyć na język polski, Speaking in Toges. No jeżeli chcecie, to sobie przetłumaczcie. Ja w końcu nie jestem tutaj, jak to się mówi, tym automacikiem do tłumaczenia. Po prostu puszczam wam muzykę. Proszę bardzo. Oh. No i tak właśnie anioły death metalu, czyli martwego, czy powiedzmy metalu śmiercionośnego, albo metalu śmierci, grają. No, powiedzmy sobie szczerze, że brzmieniowo tutaj, produkcyjnie, no jest to dosyć wysoki, można to lubić, można nie lubić tego. Nazwa też w pewnym sensie coś sugeruje, no tutaj na przykład wielcy fani zespołu Pantera czy jakiegoś innego ciężkiego metalu, który opiera się, czy powiedzmy podróżuje na plecach Boruty czy jakiegoś innego diabła, no byliby rozczarowani, bo bardziej kojarzy się to raczej z czasami wczesnego punk rocka, a właściwie już tej takiej transformacji do nowej fali. Mamy też oczywiście swoich wykonawców, niemniej jednak fakty są takie, że produkcje tych być może najciekawszych pozycji nie zostały zrealizowane. A z tych czasów, z których pochodzą te nagrania, które ja wam puszczam, no niestety, no, były zdominowane przez no niestety zespoły grające zupełnie co innego niż te pozycje, które do mnie bardziej trafiały. No, powiedzmy nawet część zespołów, które kiedyś występowały w Jarocinie, w pewnym sensie, właściwie można powiedzieć, że bezpośrednio kroczyły tą samą drogą, co te zespoły, które dzisiaj wam puszczam. Właśnie, co chcę powiedzieć, że no musimy jak gdyby tutaj się konkretnie zmobilizować i jeżeli mnie słuchają jacyś muzycy, no, przynajmniej ci, którzy ten alternatywny sposób spędzania wolnego czasu spędzają na rzępoleniu, żeby realizowali, nagrywali swoje pomysły, za wszelką cenę po prostu utrwalali te pomysły, o których są przekonani, że są dobre, bo powiem wam, że w miarę jak obserwuję przez już przeszło 30 lat branżę muzyczną, to dochodzę do wniosku, że w większości przypadków ci najbardziej wrażliwi, najbardziej twórczy i przy okazji też, co za tym idzie, ciekawi wykonawcy, no szybko niestety się, nie to, że wypalają, ale no wykańca ich ekonomia, no po prostu życie codzienne. Także pamiętajmy o tym, żeby jeżeli można, to pomóżmy tym rzeczywiście, którzy coś sobą reprezentują, a wystrzegajmy się tak zwanych fałszywych autorytetów, szczególnie muzycznych, bo w tym wypadku muzyka jest przede wszystkim odpowiedzią na pytanie, kim jest ten, który gra. Bo jeżeli gra tak, że można powiedzieć, że trafia to do naszej estetyki, to wtedy jest to ten człowiek na właściwym miejscu. No. A niestety jest wielu niewłaściwych ludzi na swoim miejscu, jeżeli chodzi o muzykę. Jak gdyby w inne sfery życia już się nie zagłębiam, bo dzisiaj mamy aptekę nocną, jest to audycja muzyczna. I myślę, że już to, że w ogóle ona jest, to jest taki sygnał, że będziemy nagrywać wszystkich tych, którzy grają ciekawie i mają coś do powiedzenia. Proszę bardzo, teraz Le Tigre de Deception. later. See you later. Czyli zobaczymy się później albo kiedy indziej. No. Tak, tak to właśnie brzmiało. Też bardzo ciekawie, moim zdaniem, przynajmniej skromnym. Miałem, bo w zapowiedzi napisałem, że będzie raport z eskapady koncertowej z Trójmiasta oraz z Torunia. No więc faktycznie miała miejsce taka eskapada. W Gdyni w piątek koncert odbył się w klubie Ucho. Wszystkim, którzy uczestniczyli, bo był też zespół Brak Dostępu i urodzinowy, a właściwie związany z reedycją płyty pod tytułem Narkotyki, zespół Apteka i zespół Brak Dostępu. Impreza się rozpoczęła o godzinie, tak jak to z reguły bywa, planowo miała się rozpocząć o 20, rozpoczęła się o 21, skończyła się gdzieś o 12. Wiadomo, no, jak to na koncercie. Było głośno, było wesoło, trochę żeśmy się pośmiali, niektórzy poskakali, nikt nie miał rozbitej głowy, nie lała się krew, ani też nikt nie bezcześcił niczyich jak gdyby takich tych przekonań, czy odczuć, czy też wierzeń. No. Także wszyscy byli w stosunku do siebie sympatyczni, panowie puszczali panie pierwsze przez drzwi. Także taki, można powiedzieć, 100% bonton został zachowany, co zresztą z reguły dzieje się na imprezach tego typu. Teraz z płyty właśnie, o której przed chwilą wspomniałem, pod tytułem Narkotyki z zespołu Apteka, piosenka pod tytułem Puma, którą dedykuję wam wszystkim, drodzy słuchacze i słuchaczki, właściwie drogie słuchaczki i słuchacze. To taki, można powiedzieć, prezent dzisiejszego wieczoru specjalnie ode mnie dla was. Something about and Something died, something is born. It's never ending. No, tak właśnie brzmiała płyta pod tytułem Narkotyki zespołu Apteka w czasie, gdy była nagrywana, a i też dzisiaj, jak jest odtwarzana. Produkcją tej płyty od samego początku do końca właściwie można powiedzieć, że w pewnym sensie był też i jej producentem Maciej Wanat, który tragicznie zginął w wypadku samochodowym razem z Michałem Orlewiczem rok później. Mój wielki przyjaciel, chwała jego pamięci, tak samo jak Michała, ale też i bardzo duży wkład w brzmienie, w organizację i jak gdyby tutaj zadbanie o chronologiczność prac przy tym materiale zawdzięczamy Adasiowi Toczko. Dziękuję Ci, Adaś, bardzo serdecznie. No co tu dużo powiedzieć, no praca z Tobą to przyjemność, chłopie. No a dla porównania mniej więcej w podobnym czasie materiał nagrany przez zespół Bauhaus, znanego wokalistę, no już na zachodzie wiadomo, że ten zespół osiągnął pełen, że tak powiem, sukces, jeżeli chodzi o komercyjną stronę funkcjonowania w show biznesie. W tym czasie na rynku polskim, kiedy Apteka na przykład nagrywała właśnie Narkotyki, to raczej było hobby i w pewnym sensie tak pozostało do dzisiaj, chociaż okoliczności się troszeczkę zmieniły wokół nas i dzisiaj mogę puszczać wam tą płytę już jako po prostu pan redaktor czy pan odpuszczania muzyki, o, może bardziej tak, no. No w każdym razie wiadomo, że pan i ten, który puszcza muzykę, no. I Bauhaus już w tym całym galimatiasie też wyróżniał się pomiędzy innymi zespołami głęboką wiarą wokalisty, że jest prawdziwym wampirem. Zresztą było to niejednokrotnie w prasie muzycznej opisywane, że właśnie wokalista zespołu Bauhaus w czasie posiłku, czyli jak jest tak zwana przerwa na lunch, pił krew. Oczywiście nie ludzką, tylko czy tam gęsią, taką jaką u nas się używa do robienia czerniny, tam się robi z tego tak zwane te takie kaszanki, które jedzą Anglosasi na śniadanie. No jest to oczywiście niesmaczne. Nawet można powiedzieć, że troszeczkę odrażająco wygląda, także jak dostaje się tam troszeczkę tej fasolki takiej wybuchowej, do tego jeszcze ta kaszanka, wjeżdża smażone jajka na tłuszczu baranim, no to już można powiedzieć, że już jesteśmy właściwie gotowi do wzięcia stoperanu czy jakichś innych tabletek, które mogą po prostu zatrzymać tą nawałnicę, która już się zbliża wielkimi krokami. Także proponuję wysłuchanie Bauhausu i jak gdyby zabezpieczenie się na później. Proszę bardzo. question, the other's discharged. To był Bauhaus, o którym opowiadałem wam, może nie w takich szczegółach, w których utarło się przedstawiać wykonawców, czyli w tym roku wydali płytę, jaki jest tytuł piosenki, w co się ubierają, co lubią jeść, powiedzmy, na śniadanie. W zasadzie na dzień dzisiejszy, no to wiadomo, że lepiej jak są weganami i jedzą kotleta schabowego, ale zrobionego z soi. Tak też w tak zwanym pełnym amoku poprawności politycznej. No wiadomo, no nie żartują z niektórych rzeczy, a z niektórych żartują, ale też w taki sposób, że nic śmiesznego tam nie ma. No można się troszeczkę ponudzić, ale wiadomo, jeżeli jesteśmy dobrze wychowani, nie chcemy nikomu zrobić przykrości, no to wtedy po prostu jej nie robimy i udajemy, że wszystko jest ok. Tak przynajmniej w kulturze anglosaskiej to wygląda. Jest do tego przyklejony do twarzy, jest tak zwany keep smiling, czyli uśmiech dużo załatwia. Nawet gdy już jesteśmy jak gdyby na skraju przepaści, nasza psychika szwankuje. Właściwie można powiedzieć, że puszcza nam ciśnienie na szwach. Uchodzi do atmosfery. Właściwie większość sił już nas opuściła. Jesteśmy konkretnie zadłużeni. Ściga nas komornik. Nie spłacamy kredytów. Zabrali nam samochód. Mieszkanie jest zajęte, w którym też stoją sprzęty jakieś, typu na przykład młynek do kawy, ekspres na wkłady, których już nie można kupić, bo po 2 miesiącach się skończyły. A też wydawało nam się, że jest to okazja, tym bardziej, że można było to wziąć na raty bez pierwszej wpłaty. I w ten sposób dochodzimy do tak zwanej nowoczesnej sytuacji, w której oddajemy się słuchaniu muzyki, którą lubimy, ona nas leczy. W międzyczasie gdzieś tam w przestrzeni to wszystko się naprawia. Także po wysłuchaniu tej muzyki, która jest tak zwanym naprawdę panaceum, czyli antidotum na wszystko. Nie to, że może nas wyleczyć z dolegliwości psychicznych, z ciężkiej depresji, z koszmarów nocnych, z braku apetytu. To i załatwi nam nawet jakiś ciekawy posiłek, jaki lubimy. Czy to może będzie kurczaczek, czy jakaś inna galaretka wieloowocowa. I na ten stan właściwie można by powiedzieć, że dla panów poleciłbym głos pięknej, mądrej, inteligentnej, jakże inspirującej kobiety, która na przykład w tym wypadku, mam na myśli jedną, występowała z zespołem Velvet Underground, niejaka Nico, i zaśpiewała nam piosenkę pod tytułem Femme Fatale, czyli tak zwana kobieta w porządku, no taka. Here she comes, you better watch your step. She's gone to break your heart in two, it's true. It's not hard to realize, just look into her false colored eyes. She'll build you up to just put you down. What a clown, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease. See the way she walks, hear the way she on. Little boy, she's from the street. Before you start, you're already beat. She's gone to play you for a fool. Yes, it's true, 'cause everybody knows the thing she does to please. Just a little tease. See the way she walks, hear the way she talks, 'cause everybody knows the thing she does to please. She's just a little tease.